Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli u još jednu buku grada. Slušali smo Not So Sweet, benda Paul the Walrus, čiji je Borna Mijolović s nama u studiju večeras. Ja sam vaš voditelj Ivan Banović, sa mnom je i Bojana Guberac. I za početak, Borna, kako si? Dosta dobro, nije loš. Riječki dečko sa zagrebačkom adresom, pjesme pišeš sam na engleskom. Zašto dakle. Engleski? Ajmo odmah u glavu. Pa zato što... Zašto ne, šta ja znam, lijep je jezik i može se više gaža srediti, može se svirati vani, teško s hrvatskim da se može ići. A i mislim da je teže napisati na hrvatskom, iskreno. Zašto ciljaš da ideš van, a ne da ostaneš ovdje na lokalnoj sceni? Zato što, šta ja znam, teško je ovdje baš kao živjeti od muzike, a da nije neka jako, jako određena komercijalna sorta. Kad smo kod hrvatske scene, kako se uopće probiti na hrvatskoj sceni? Ti si mlad, imaš 26 godina. 25, još 5 dana. Još 2, eto, ja sam ti dodala jednu. Ajme, Bojana, ti si starija. Nećemo to sad, ne. Kao, kako je probiti na hrvatskoj sceni? Pa, s obzirom da se zapravo nisam probio, i generalno rečeno bih rekao da je teško, kao i svugdje drugdje. Dosta teško. Kako onda uspjeti uopće na sceni, kako komunicirate s publikom, kako dobivate koncerte, kako to sve ide? To jest, koja je tvoja ideja kako uspjeti na sceni? Pa treba biti konzistentan u tome što se radi. Treba se relativno često izdavati i sve se treba popratiti i marketinški i slika. Znači, ono, nijedan aspekt ne bi smio biti zanemaren. Tako da, i sve je to uglavnom DIY što se tiče velike većine bendova. Tako da, dosta posla ima oko toga i to tako mislim. Borna, reci nam nešto o Paul the Walrus, o tom svom projektu. Kako i kada je nastalo, kad si započeo s time? Band kao takav postoji, ja mislim, 6 mjeseci možda. I sad nedavno smo izdali tu stvar s time da, mislim, pošto ja pišem sve te stvari, to postoji već dobrih 10 godina. I neke stvari jesu, ono, starije, ne znam koliko godina. Not So Sweet je tipa 2 godine, ali spot je izašao, šta tako, mislim, pol dana. Ajde, vratimo se onda malo na početak. Kako uopće tekla cijela tvoja glazbena karijera? Ti pjevaš, sviraš, pišeš tekstove. Kako je sve krenulo? A, od samog starta, znači šta sam počeo? Sa nekih 13 sam počeo svirati bubanj. Jedan bubanj. Dosta dobro. Uglavnom, i onda šta je bilo? Dobio sam gitaru koju nisam svirao 2 godine uopće. 2 godine uopće nisam svirao i nisam znao od kuda i kako i šta. A ništa, malo po malo. Tako da... Mislim, sve te stvari u startu, to su više manje iste pjesme koje sam imao onda, sa ono što danas puno bolje zvuči, jer zapravo znam nešto svira, to je prije dosta ono. Jesi li nastupao u Rijeci kad? Prije? Sa svojim stvarima ne, nisam zapravo nigdje nastupao sa svojim stvarima. Tako, to sve bili, svirao sam u cover bandu, engaže su bile. Nikad nisam zapravo imao autorski band od svojih stvari. Sad kako imaš, kako bi se žanrovski definirao? Pa brim, moram rekao da je indie možda. Indie rock, tako. Indie rock, indie pop. Rock, da, tako indie, nešto. Indija. Tko još sudjeluje, to jest sudjeluje li još itko u kreativnom procesu stvaranja pjesama? Pa, u kreativnom procesu ne. U biti imam band s kojim, ono, koji su za live postavku, ali u kreativnom procesu ne. To se samo ja u svojoj sobi snimanje. To je cijeli deal. Bio na ovim nekim stvarima što se tiče EP-a je bio sudjelovao producent kojeg sam to bio radio. Što se tiče aranžmana i tako tih nekih stvari, u principu ne inače. Pogotovo ne ove novije stvari koje sad idu sa albumom. Koja je tematika tvojih pjesama? Koja je tematika? A šta ja znam? ne znam, dosta generalna tematika. Da, baci nas malo u taj kreativni proces. Kako to dođe? Ti samo dođe ili... Se natjeraš da sjedneš? Ja natjeram se, a ne, ništa ne dođe samo od sebe. Ne znam, ja to gledam po nekoj atmosferi, nije da, nikad nemam zapravo melodiju, ni riječi, ni tišta toga, samo čisto neka atmosfera i onda nađeš tonove i riječi s kojima to ideš opisati i sve to. Osim da čak dosta često ubacim riječi koje mi lijepo zvuče, ne moram imati generalnog smisla, pa onda napravim kontekst oko njih. Tako da ono, ideja se dobije za šta ja znam, 5 minuta, ali da bi se to sve napravilo, snimilo, to traje valjda za obukom. Prije nego što nam otkriješ sve svoje kreativne tajne, pisane i svega toga, ajmo mi poslušati još tvojih pjesama. Koje bi 2 pustio sad? Jack the Ripper, pošto ona sad izašla. Ne, Jack the Ripper. Da. Koja je druga? Još jedna. I može I'm Not There. Eto, idemo na kratku glazbenu pauzu. Ostanite s program Radija Sove. Vraćamo se emisiji Buka grada, s nama u studiju je Borna Mijolović, kantautor, vokal grupe Paul the Walrus. Slušali smo upravo njegov single Jack the Ripper. Borna, moram primijetiti da su pjesme dosta žanrovski drugačije. Ona prva, rekla bih, bat meni, evo, ko nekom lajku glazbenu, no. baca nekako na Monkeyse, ovo mi sad je dosta dilanovski, iako čini mi se da ti baš nije drago da baca na Dilana, ali meni osobno to jako dobro zvuči. Hvala ti puno. U tom procesu stvaranja, kako pjesme dođu toliko žanrovski drugačije? Aha, kako dođu toliko? Pa zato što u startu su drugačiji, onda odmah sound bude drugačiji, aranžman bude drugačiji. Šta ja znam, volim različitu muziku, onda budu različite pjesme više manje. Kako se ti osjećaš? Se osjećaš pomalo kao glumac, jer onako dosta drugačiji moraš biti u svakoj pjesmi, spotu. Aha, ne, eventualno na spotu, ono, to je dosta velika muka, pogotovo jer nemam zapravo glumačke sposobnosti, ono što se tiče pjesama, ne. Kad smo kod spota izbacili ste sad hit single, mogli smo čuti prvo Not So Sweet, koji je na YouTube-u, možete baciti oko, Paul the Walrus, Not So Sweet. Cijeli spot je specifičan, ajde nam malo ispričaj kako je to sve, jeste se namučili i oko spota, sve pa ste sami radili. Pa jesmo, namučili smo se, da, znači, trebalo je ovako biti. Znači, bio sam pitao prijateljice, prvo Mirta bilo u priči, moja cura, i onda sam preko nje pitao njene dvije prijateljice sa faksa, koje interesira da se ono, koje vole snimati takve stvari, sam ih bio pitao kao da li žele napraviti spot, one su bile kao ok, može, i sve to krenulo dosta jednostavno. I na kraju smo u biti sagradili prostoriju u našem dnevnom boravku. Prostorija Seption. Da, dosta meta, ali uglavnom da, prostoriju bili smo nakupili, ne znam. Mislim, na kraju ono, valjda se ne kuži, ali u biti smo bili nakupili nekakve ono daske iz susjedove šupe i to sve pilili i onda objesili na strop. Naručili Rozo Krzno iz, ne znam, Slovenije, to bila, mislim, naravno se da je bilo pravo Krzno, čisto radi efekta, pravo Krzno je bilo. Da, je pravo Krzno. I, Radio to Sova sam... zagovara prava životinja, samo da se ne bio. Disclaimer. Ali trajalo biti dosta dugo. Sama gradnja tog seta je trajala 3 tjedna, što znači da mi baš nismo imali neki prostor na kojem možemo normalno živjeti. Jer smo sav namještaj prebacili u drugu prostoriju u kojoj smo mi zapravo spavali i živjeli, tako nije baš bilo najugodnije. I sve se ispostavilo puno kompliciranije nego ali što je trebalo biti. Ali rezultat je sam po sebi bio odličan. Ja se nadam da je. Kako se sad osjećaš sad kad je sve to gotovo, kad vidiš sebe na YouTube-u, kad vidiš sebe u jednom spotu koji je dosta, moramo primijetiti, moderan i ne bi se rekla uopće da je hrvatske produkcije, ako možemo primijetiti. A s obzirom da i pjevate na engleskom, onda sve to daje neki drugačiji dojam, neku drugačiju notu. Mm-hmm. Kako se osjećaš kad vidiš sebe na YouTube-u? A šta ja znam, u startu je bilo dosta čudno, mislim još uvijek malo je, ali dosta dobro. Zašto ne ovo? Reci mi sad kako si evo izdao i snimio svoj prvi spot. Mm-hmm. Tvoj zaključak nakon toga. Hoćeš li dalje raditi spotove za pjesme sad kad vidiš koliko je to u stvari moko tebe? A hoću, ali ću probati to, ono, tu muku kao lokalizirati i izbjeći ju. Tako da mislim da nećemo više raditi prostoriju u prostoriji, ali mislim to kažem sad kad opet počnem raditi. Vrlo vjerojatno će ispasti isto, onako ne gore. Prije nego što počnemo o tvom nadolazećem EP-u ili EP-u, kako da već izgovorimo to, ajmo naše slušatelje malo zaintrigirati još pokojom pjesmom sa tog isto. Prije spomenutog EP-a, tako da može. Naloži. A sljedeća je bila onda, ni više ni manje nego 1940. se zove. Saznaćemo zašto poslije pjesme. Pjesma koju bi se mogla slušati uz jutarnju kavu. 1940. zašto? Objasni se. pa zato što je Lennon rođen 1940. I to je. Je to neki svojevrsni omaž Lennonu? A ne znam baš da li je omaž, ali to je sve što dajem od odgovora. Okej. Da te pitam, evo, što nadalje možemo očekivati od nastupa? Hoće li biti uživo nastupa? Se nadam da hoće. Pa gdje? Da, hoće. To su planovi, daj nam malo te tajnovitosti. Okej, planovi su... Ostavi tu na stolici za sebe, pa nama nešto malo na mikrofon. Trebalo bi biti u Ksetu, u 3. mjesecu će biti prvi nastup, a što se tiče daljnjih planova, znači u 3. mjesecu ide EP prvi, onda ide drugi EP, vrlo vjerojatno u 5. mjesecu, iće za njega animirani spot. Jer je lakše raditi animirani spot. Lakše meni jer ga ne radim, ali nije Mirti koga ga radi, tako da. Jedno Mirta, ako nas slušaš, puno pozdrava. Mirta je bila u kreativnom procesu izrade spota. U kreativnom procesu znači su bile Mirta Filipović, Dora Doko i Martina Petric. Eto, pozdrav djevojkama, a mi se vraćamo u Borni. Borna je nakon tih koncerata... Ne šiša se. Nakon nadolazećih koncerata koje si najavio, koji su planovi za dalje? Pa planovi su dalje snimati i plan je napraviti album koji je u biti do pola gotov, ali... Računam da šta ja znam, za nekih 6-7 mjeseci od sada bi to trebalo izaći. I to je prvi album, sve ovo su EP-evi. Moram te pitati što misliš o hrvatskoj glazbenoj sceni, o mladim ljudima? O hrvatskoj glazbenoj sceni što mislim? A pa, mislim da bi definitivno moglo biti bolje. Koji su prouzani? Znaš možda neke mlade izvođače koji su ti super, koji eto baš dobro rade? Mladi izvođači koji su mi super, tipa Friend svira u bendu, Demo Sraš, oni su mi dosta dobri. I sad kad ovako pitaš, zapravo ne znam ni jedno. Znaš možda neke riječke band? Riječki band, ali znam, pa ne znam, u zadnje vrijeme i ne znam zapravo da li što od toga više postoji, tako da ne mogu reći da pratim ništa od toga. Ne pratim baš pretjerano tu lokalnu scenu, tako da stvarno. Pa nije riječko tipa Bijelo dugme, obožavam, to je dosta zakužiš. Mislim da s ovim zezanjem Borne Bijolovića dolazimo do kraja emisije. Borna, evo za kraj, što je poručio mladim ljudima, studentima koji možda eto sviraju i sanjaju da naprave neki spot, da objave nešto na YouTube-u, što bi im poručio? Pa da se definitivno nastave truditi, da im vrlo vjerojatno niko neće pomoći u toj inicijalnoj fazi, koja je najgora. Je li sve tako negativno? Ima li neko optimizma? Ne, nije negativno, mislim da je realno, ali to tako uvijek bude. Treba se skupiti neka količina motiviranih ljudi koji će to sve raditi. Neće mi stvarno nikom pomoći osim njih samih. Ništa se neće postići bez uloženog truda, vremena i mnogo muke i patnje. Eto, to je to. E, Borna, čekaj, evo preko mikrofona, evo ti ruka. Hvala što si nam došao u studio. Dragi slušatelji i slušateljice, slušali smo još jednu buku grada. Ja sam Ivan Banović, sa moje desne strane je Bojana Guberac, preko puta mene je bio Borna iz Pavle Morž. Hoćemo li tako nazvati? Može, tako Morž. Da, može. Slušamo, stvarno završite misli s tako lošim porama, ali eto, izgleda da hoćemo. Borna, hvala još jednom što si došao. Nadamo se da ćemo te slušati na nekim radio postajama. Želimo ti svu sreću u daljnjem radu i dođi nam opet. Može. A za kraj slušamo... za kraj, prije nego što odeš, koje pjesme još da poslušamo? Za kraj onako. Za kraj, evo. Nije nam dosta, nije nam dovoljno. Aha, za kraj. Hoćemo još, hoćemo još Borne. Daj malo mesa. Nacu sweet opet. Ne možemo opet, evo. Možemo li naći na YouTube-u bilo koji single osim Not So Sweet? Možete, da. Jack the Ripper, on je sad nedavno izašao pred tipa tjedan dana, ali u obliku live sessiona koji smo isto napravili. Ostale pjesme gdje možemo naći? Kad ih možemo očekivati ako ih nema? Možete ih očekivati početkom 3. mjeseca, onda izlazi. Onda ćemo sve moći naći na YouTube-u. Tako, na YouTube. Eto ljudi, čuli ste, za kraj slušamo pjesmu I'm Not There.